बहुराणी करी नहीं जीवी तत दे तोर पर मुलल हाय मो हलदी फूल आ साधो पानी करी सजेबी तत दे तो रंगर मुलल हाय मो हलदी फूल तोरा पाखे पाखे थी भी फल मुह पाउची एते छाई परी तोरा पाखे पाखे थी भी फल मुह पाउची एते मो रातिर कहानी तो मो छातिर ओढ़ी तो मो रातिर कहानी तो मो छातिर ओढ़ी तो मो जोई जाई चंपा मालल हाय मो हलदी फूल हाय मो हलदी फूल फगुण छमास श्रावण दुईटी ऋतु बहुराणी करी नहीं जीवी तत दे तो रूपर मुलल हाय मो हलदी फूल आ साधो पाणी करी सजेबी तत दे तो रंगर मुलल हाय मो हलदी फूल मोटी किले छाड़ी दे मते सिंदूर लगे दे मोटी किले छाड़ी दे।